Değerli dostlar, Siretül Kur'an dostları, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Selamun Aleyküm. Sabahul hayır. Sabah bi hayır. Rojbaş, parilui. Good morning. Guten Morgen. Dobro jutro. Cin dobre. Selamet pagi. Ohayo gozaimas. Zao en. Ne diyorlarsa insanlar, dünyanın herhangi bir yerinde birbirlerini nasıl selamlıyorlarsa, ben de tüm insanlığı sizin üzerinizden, sizin vesilenizle selamlar gönderiyorum. Selamlıyorum. Selam olan, barış olan, kurtuluş olan İslam'ın mesajını verirken bir barış elçisi gibi, bir barış büyükelçisi gibi davranmamız gerektiğinin, inancımızın bize yüklediği bir sorumluluk olduğuna inanıyorum. İnsan olmadan Müslüman olmaz. Dindarlığını Allah'a göster. Bana insanlığın lazım. Bir din, müntesibinin aklını, iradesini, vicdanını, adaletini, merhametini, kalitesini, yani insanlığını artırmıyorsa, yobazlığını, holiganlığını, şeytanlığını artırır. Bir din, mensubunu uyuduğu uykulardan uyandırmıyorsa, mensubunu diriltmiyorsa, mensubunun aklını, iradesini, vicdanını ayağa kaldırmıyorsa, o din onun için uyuşturucuya dönüşür. Uyuşturucuya dönüşen bir dinden Allah'a sığınırız. Cahilin dindarlığı arttıkça sapması da artar. Cahile bir şey verecekseniz, cehaletiyle bilgiyi yer değiştirmeyi deneyin. Yani bilgi verin. Cahile din verirseniz, cahilin elinde din bir ölüm makinesine, bir terminatöre dönüşür. Değerli dostlar, Siretül Kur'an dersimizin 5.'sindeyiz. Hamdolsun. Bugün yine giriş derslerinden bir tanesini işleyeceğiz. Dersimizin konusu cahiliye şirk ehlinde ekonomi. Cahiliyede ekonomik yapıyı işlerken belki İnsanlık tarihinin şöyle kuş bakışı bir özetini de vereceğiz. Unutmuşum derse bir ana başlık koymayı ama sizinle paylaşmamda bir sakınca yok. Dersin başlığı, bugünkü dersin başlığı, tüm tarih bir yol hikayesidir. Tüm tarih bir yol hikayesidir. Evet, ekonomi neden önemlidir sorusunu sormam gerekmiyor sanırım. Zira ekonomi aslında insanlık tarihinin bir açıklaması, fakat tek açıklaması değil. Tek açıklaması dediğinizde ekonomiyi idealleştirirsiniz. İdealleştirdiğiniz her şey ideoloji olur. İdeoloji olduğu zaman mutlaka şeytanlar üretir, putlar üretir. Marx insanlık tarihini ekonomi üzerinden açıklamaya çalıştı. Ve ortaya Marksizm çıktı. Hiç şüphesiz Marx, Marksist değildi. Tıpkı Ebu Hanife'nin Hanefi olmadığı gibi, Şafii'nin Şafii olmadığı gibi, Malik'in Maliki olmadığı gibi, o da Marksist değildi. Ama müntesipler öyledir, arkadan gelenler öyledir. Önden gidenlerin fikirlerini üretmek yerine onu alırlar, onu put yaparlar, ona taparlar. Böyledir maalesef. Evet, insanlık tarihi bir yol hikayesidir aslında. Bütün tarih bir yol hikayesidir. Ve yol hikayesi demişken aslında ben şöyle biraz ilerleyeyim, geri döneceğim. İpek yolu görüyorsunuz. Ama aslında İpek yolundan önce baharat yolu. Yani Silk Road olmadan önce Spice Road vardı. Aşağıda, güneyde. Gördüğünüz yeşil hat. Aslında insanlık Afrika'dan, ilk derste görmüştük bunu, yola çıktı. Bir yol hikayesi demiştik ya. Rift Vadisi'nden, 5000 kilometrelik Rift Vadisi'nden yola çıktı. Muhtemelen yola çıktığı ilk güzergah da Babülmendeb, Yemen. Şu uçta gözüken, haritanın en altında gözüken nokta idi. Ve Babülmendeb'den geçtikten sonra, Kur'an'daki inne evvele beytin vudu'a linnâs, yeryüzünde ilk ev, yapılan ilk ev Kâbe'dir ayetinden yola çıkarak, insanlığın yeryüzündeki ilk mimarlık faaliyetinin Kâbe olduğunu düşünebiliriz. Böyle bir yorum yapabiliriz. Ondan sonra insanlık devam etti ve kıyılardan giderek nerelere geldi? Elime kalemimi alayım. Tüm medeniyetler yeryüzünde sularda, suların ağzında ortaya çıktı. Yani önce su çıktı yola, sonra insan çıktı yola. Dolayısıyla ırmaklar gibi insanlar da yolcu. Ve yeryüzündeki ilk medeniyetler işte bildiğimiz kadarıyla. Bakınız, Dicle ve Fırat'ın döküldüğü yer efendim burada. Basra Körfezi veya efendim İran Körfezi, artık hangisi hoşunuza gidiyorsa öyle şey yapabilirsiniz. Burada Ur kültü. Irak oradan geliyor. Ur kültü. Ondan sonra Sümer'e beşiklik yaptı bu kült. Ama şurası, şu bölge bereketli hilal diye bilinen, şu bölge insanlığın yeryüzünde medeniyeti kurduğu ilk bölge. Fakat bu bereketli hilalin bir parçasıdır bizim Urfa'mız burada. Urfa'daki Göbekli Tepe yaklaşık 13.500 yıllık. Tarım devrimi Göbekli Tepe'yi doğurdu. Göbekli Tepe'nin şu anda bir tane ünitesi kazıldı ve açıldı. Ama geriye daha 21 tane ünite olduğu uzaydan yapılan gözlemlerle ortaya çıktı. Dolayısıyla 13.500 yıllık tarım devriminin ilk yapıldığı, insanın toprağı ilk kez ekip biçmeye başladığı dönemde insan artık medeniyet üretimine geçmiş. Ve burada Şattül Arap su yolunda, şurada Basra'nın yani Dicle ve Fırat'ın denize döküldüğü yerde Ur kültü kuruldu. O kült Sümer'e, efendim, Asur'a, Babil'e, efendim, Aram'a, Urartu'ya, Elam'a ve bunun gibi medeniyetlere beşiklik yaptı. Yine burada, bakınız, şu bölge ki bugün Pakistan sınırları içindedir, İndus Nehri'nin denize karıştığı yerdir. İndus Deltası derler buraya. Bu nehir de yine Himalaya Dağ Silsilesi içinden gelir. Burada ben gittim, Harappa var. Yeryüzünün en eski şehirlerinden biri. Dolayısıyla orada bir medeniyet kuruldu. Yine su yürüdü, insanlık yürüdü, suyla insanlık orada buluştu. Şurada, şu körfezin içinde, Hint körfezinin içinde, Kalküta görüyorsunuz. Ganj buradan dökülür. Brahma, Putra nehri buradan dökülür. İki ayrı kol halinde gelir ve buradan dökülür denize. Bu döküldüğü yerde de bir medeniyet kuruldu. Ganj medeniyeti. Haritada görmüyoruz ama aslında ucunu görüyoruz. Bakınız, burası Sarı Deniz aslında. Sarı Deniz Körfezi'nin en ucu. Ki Pekin'de şuralarda bir yerde. Buradan Sarı Irmak dökülür. Yine Himalaya Dağ Silsilesi'nin devamı olan Karanlık Dağları'ndan doğan bir nehir. Orada da bir medeniyet kuruldu. Çin medeniyetinin kurulduğu yer burasıdır. Dolayısıyla yine Nil buradan yürüdü.

hür bir insandı. 4 tane üniversite bitirdikten sonra, 4 tane 5 yıl hesaplayın. En son üniversitesi neredeydi biliyor musun? Afyon'da. Afyon, Emir Dağı'nda, Ammuriye. Bugün tarihsel kalıntıları, tarihi kalıntıları aynen duruyor. Bendeniz gittim, gördüm. Bir tane levha bile diken olmamış. Selman 5 yıl okumuş Emir Dağı'nda. Selman'ın okuduğu okul, kalıntıları aynen duruyor. Ama bizde hani sahabe deyince mangalda kül bırakmayan, her bir sahabi hatasızdır diye her birini birer puta dönüştüren şu uydurulmuş dinciler var ya, bir tane götürüp de oraya bir levha dikmemişler. İlgileri bile yok. Bir tanesini görmedim orada zaten, birkaç kere gittim. Ama ne yaparlar? Anadolu'ya hiç uğramamış olan, aslında Mekke, Medine'ye de gelmemiş olan, efendim, neydi? Veysel Karani'ye makam yaparlar. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir garabettir. Bu topraklarda bu gariplikler çoktur. Dolayısıyla insan ticareti, cahiliye ekonomisinin en temel enstrümanlarından biriydi. Hayvan ticareti, tabii ciddi bir hayvan ticareti vardı. Ayrıntısına birazdan geleceğim. Hangi hayvanlar? Deve, keçi, koyun, efendim sığır ve at tabii. Deri ticareti. Ki deri gerçekten de ticari enstrüman olarak başat bir yer tutuyordu. Unutmayın, Habeşistan'la Mekkeliler arasında ciddi bir deri ticareti vardı. Hatta Habeşistan'a göçen Müslümanları Necaşi'den istemek için giden Amr İbnül As ve arkadaşları Necaşi'ye hediye olarak deri götürmüşlerdi. Yine Heraklius'a, Bizans İmparatoru Heraklius'a gelen Ebu Süfyan, Allah Resulü'nü ve Medine'de kurulan Müslüman toplumu yok etmek için Heraklius'tan yardım ricasıyla geldiğinde Heraklius'a deri hediye etmişti. Yani İstanbul'a gelmemişti tabii. Heraklius'un bir başkenti de Şam'dı. Şam'da görüştüklerini düşünüyoruz. Tarihi kaynaklar öyle düşünüyor. Şarap ticareti. Şarap çok temel bir yer tutuyordu cahiliye şirk ehli ticaretinde ki şaraptan söz ediliyorsa üzüm bağlarından da söz ediliyor demektir. Mesela Ebu Leheb bir şarap tüccarıydı. Çok ciddi bir ticari arzı vardı efendim kuzeye ama Taif'te bağlar kiralamıştı. Taif'te kiraladığı bağlardan yaptırdığı şarapları bölgeye dağıtırdı. Yine şarap ticareti derken sadece şarap değil, sirke ticareti ciddi bir yer tutuyordu. Çünkü o günün bir tür mikroptan korunma için kullanılan bir unsur olarak da görülüyordu. Yine şıra ticareti ki üzüm şırası, efendim hurma şırası, arpa şırası ki nebiz deniyordu buna. Bunun da bir ticari pastada payı vardı. Bu nebiz biraz daha ileri giderse, fermante olurken biraz sınırı aşarsa bira oluyordu tabii. Evet, yağ ticareti. Arap yağı çok sever. Yağ hayatın bir parçası. Bu yağın bir kısmı zeytinyağı. Taif zeytinleri meşhurdu. Taif'te zeytinyağı üretilirdi. Çok ilginç değil mi? Ama aslında Şam bölgesi zeytinyağının merkeziydi. Filistin zeytinyağının merkeziydi. Unutmayalım. Onun için ve tin ve zeytun, yani eğer Kur'an'da bir kelime geçiyorsa bölge halkının tanıdığı bir şeydir o. Dolayısıyla yağ ticareti yapılıyordu. Zeytinyağını genellikle yemek için değil, yakmak için kullanırlardı. Yemek için hayvan iç yağı kullanırlardı. Arap yağa karşı bir özel ihtimam gösterirdi. Öyle ki yağlı yer, elleri yağlı böyle damlaya damlaya, onu böyle üstüne sürerdi. Rihuhu hayrun min fıkdihi derdi. Kokusu yokluğundan hayırlıdır. Tahıl ticareti. Tahıl efendim Mekke'de yok. Mekke tahıl ekmiyor. Mekke'de çok güzel karpuz olur. Bilmem Mekke karpuzu yiyen var mı içinizde? Yani Mekke'de karpuz tarlaları. Ben gittim gördüm. Yani nerede yetişir? Kumun içinde yetişiyor. Ama Mekke'de öyle bölgeler var ki Reci vakasının olduğu yere gidin. Orada şöyle kumu kazıyın su çıkar. Öyle su rezervleri var. Dolayısıyla Mekke'de tahıl yok. Peki tahıl nerede? Yemame'de. Biraz daha güneyde. Yemame bölgenin tahıl ambarı tabiri caizse orada ekiliyor. Mekke'ye de tahılı ora veriyor. Daha çok arpa geliyor. Buğday ekmeği nadir. Arpa ekmeği yiyorlar. Biraz esmer. Efendim şimdi pahalı ekmek oldu. Çok ilginç. Eskiler arpa ekmeği yedi, buğday ekmeği yüzü görmedi diye böyle ağlarlardı neredeyse. Şimdi ise arpa ekmeği pahalı ekmek oldu. O da ilginç. Evet ama tahıl Yemame'den gelirdi. Malum Yemame'nin krallarından bir tanesi Sümame bin Usal, Mekkelileri Müslüman olduktan sonra öyle tehdit etmişti. Bundan sonra size zırnık yok. Aç bırakacağım demişti. Allah Resulü'nün işaretine kadar. Allah Resulü aç bırakılmalarına tabii ki razı olmamıştı. Evet, başka ne tahıl? Tuz. Tuz. Yani buzdolabı ticareti. Allah Allah, ne alaka? Tuz, buzdolabı. Buzdolabı. Buzdolabının olmadığı çağlarda dünyada buzdolabı tuzdur. Baharatlardır daha doğrusu. Neden? Gıdayı o korur. O olmadan gıdayı saklayamazsınız. Kışlık tayin yapamazsınız. Yani kayıt tutamazsınız, kayıt yapamazsınız, hazırlayamazsınız. Yani kışlık yiyeceklere kayıt derler değil mi? Efendim Anadolu'da. Onun için tuz olmadan yapamazsınız. Tuz para olarak kullanılırdı bölgede. Unutmayın para gibi, altın gibi, gümüş gibi. Tuz, tuzla alırdı, tuzla satardı. Onun için hatta merhum peder ilk haccında tuz götürmüştü takas yapmak için. Çünkü tuz yok mu tuz diye gelip oranın yerlileri isterlermiş hacılardan. Dolayısıyla takas için tuz götürmüştü. İyi hatırlıyorum 60'lı yıllarda, 67'de. Evet, bugün Afrika'da hala tuzun önemi o derece yüksektir. Tuz kervanları hala çalışır Afrika'da, çöl Afrika'sında. Kumaş ticareti. Ciddi bir kumaş ticareti vardı bölgede. Dokumacılık azdı. Mekke zaten bu anlamda zanaatle uğraşmaz. Zanaati küçümserler. Hatta efendim yalancının adını demirci koymuşlar. Dayna. Yani yalancıya dair atasözleri de demirci üzerinden yürür. Demircinin sözü derler tutulmayacak sözlere mesela. Bizde de herhalde terzi üzerinden mi yürür? Öyle şeyler var. Efendim? Avcılar. Şimdi avcılar palavra. Avcılar ve defineciler palavra ama yalan, yani sözünü tutmayacak olanlar sanırım terziler üzerinden yürür. Yani üç gün sonra hazır elbisen gelir, tabii hazır değil. Dolayısıyla böyle bir şey. Giysi efendim, hem kumaş hem giysi tabii bölgede. Kuru meyve ticareti, ciddi bir ticareti yok ama yine de var Taif ve civarında. Nar ticareti yapılıyor, nar yetiştiriliyor çünkü. Zeytin yetiştiriliyor, üzüm bol miktarda yetiştiriliyor. Bunların ticareti var. Evet. Yollar dedik. Bu İpek yolu. Aslında burada gördüğünüz İpek yolu biraz 1500 yıllık bir yol. İleriki tarihlerde eklenen İpek yolu tali İpek yollarında koymuşlar. Fakat şurada bir haritam var. Bu daha iyi gösteriyor. Bakınız, Şian'dan başlıyor. Şian vilayetinden başlayan yol geliyor efendim. Çin'i boydan boya aşıyor. Aslında Doğu Türkistan buralar.

yanı mistisizmdi. Hristiyanlar mistik Hristiyanlardı. Yahudiler mistik Yahudilerdi. Müşrikler, putperestler, paganistler, mistik paganistler, putperestler, müşriklerdi. Onun için hepsinin ortak tek yanı var, mistik olmaları. Eyvallah. Yahudi, 200 tane Yahudinin madende çalıştığını söyler kaynaklar. Çok ilginç. Altın. Bakınız bunlar altın madenlerinin isimleri. Bişe, Zenkan, efendim, Benatuharp, Benatuharp. Yani aslında bir birleşik isim bu. Suat, Kufa'a yatakları. Yine gümüş ve bakır yatakları. Avsece ve Şemmam veya Şemam yatakları. Dolayısıyla maden yatakları bölgede çok ciddi bir ekonomi doğuruyor. Aynı zamanda biliyorsunuz Zemzem kuyusu kapandıktan sonra açıldığında, Abdülmuttalip Zemzem kuyusunu açtığında Zemzem kuyusunun içinden Kabe'nin hazinelerini bulmuştu. Öyle değil mi? Ondan sonra başucuna gelmiş eşkıyalar dikilmişti eşkıya ve onu almak için onunla mücadele etmişlerdi. O da keşke 10 tane oğlum olsaydı. Yani hikaye böyle devam eder, ne kadar doğrudur bilmiyoruz. Evet, soru. 1000 kalem mal yazsak göremeyeceğimiz nedir? Efendim? Maldan söz ettik, bereket mal değildir. Bereket mala katılan o manevi katma değerdir. Ama mal. Yani 1000 kalem mal yazsak böyle. Ta büyükten küçüğe doğru. Bölgede göremeyeceğimiz mal nedir? Ben cevaplayayım. Divit, hokka, mürekkep, rık, varak, papirüs. Aynen. Öyle diyeceğim efendim. İlim diyeceğim. İlim, bilgi. Bilgiye değer yok. Cahiliye, tam cahiliye. Bunların hepsi var. Hepsi de aslında İpek yolundan ve baharat yolundan giden şeyler. Fakat bölgenin bunlara hiç mi hiç iltifatı yok. Divit biliyorsunuz, kalem. Eskinin kalemi. Hokka biliyorsunuz. Mürekkep biliyorsunuz. Rık, deriden, ince deriden yapılan ve bugün kağıt için kullandığımız kağıdı ne için kullanıyorsak o zaman onun için kullanılan şey. Varak, aslında rık, parşömen. Bizdeki adı parşömen. Parşömen, Bergama'da üretildiği için parşömen demişler. Pergamon demektir. Anlatabiliyor muyum? Pergama'da üretilen kağıt, Pergama'da üretilen deri kağıt diyelim, ince deriden. Onun için rık o. Kur'an'da da geçer. Varak, varaka bin nevfel. Muhtemelen varaka, yazı malzemesini imal eden, kendisinin yazması için okuma yazması olduğunu biliyoruz, yazdığını da biliyoruz. İmal eden biriydi ve aslında adı değildi muhtemelen. Yani nadir olduğu için ona o ismi verdiler. Papirüs, eski Mısır'da kağıt yerine kullanılan malzeme. Bunların hiçbirisi yok. Yani bilgi yok, bilgiye değer yok. Mekke'de topu topu okuma bilen oranı 17 kişi. 10 bin küsürlük bir nüfusta 17 kişi. Bu. Bu 17 kişinin hemen tamamı da okumayı Hire'de öğrenmişler. Bugünkü Irak'ta, Kufe'ye 5 kilometre yakınlarda bir eski kent. Bugün yerinde yerler esiyor, ben gittim. Dolayısıyla yani okuma da ithal ama bilgiye değer yok. Cehalete değer var. Tüm ticaret metaı güdüsel ve dürtüsel. Aslında arka plana bakmaya çalışıyoruz. Neden? Neden bilgiye değer yok? Neden ilme değer yok? Neden okumaya, okuyana, kitaba değer yok? Yani düşünün, oradan 1000 yıl evvel Mısır kütüphaneler kuruyor. Teb'de kütüphane kuruyor, Karnak'ta kütüphane kuruyor, Giza'da kütüphane kuruyor. Unutmayın, İskenderiye'de dünyanın en büyük kütüphanesi kuruluyor. Harran, bunların ucunda sayılır. Urfa'da, Harran'da dünyanın yine en büyük kütüphanelerinden biri kuruluyor. Cündüşapur'da dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri kuruluyor. Efendim, bugün Bağdat'ın olduğu yerde, yine Basra'nın olduğu yerde, Ubulle, efendim, neden bölgede yok? Kitap yok. Kitap ham maddesi yok. Yazı yok. Okuma yazma ihtiyaç yok. Böyle bir talep yok. Çünkü tüm ticaret metaı bu. İştah, şehvet. Zaten aynı kökten geliyor. Efendim, yani mideye çalışıyorlar. Mideye çalışıyorlar. Sindirim sistemine, boşaltım sistemine. Korku, silah, kılıç, kalkan, efendim, korkuya çalışıyorlar. Tutku. Gelen baharatların birçoğu tutku için. Ya gelin süslemesi, ya düğün, ya efendim, ondan. Evet, afrodizyak olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla adamlar dertleri o. Ye, iç, çiftleş, uyu, kalk. Savaş, bir daha ye, iç, bir daha savaş. Öfke. Yani tüm ticaret metaı bunlar etrafında. Size bir şeyi hatırlatmadı mı? Modern cahiliye aslında çok mu farklı? Şöyle baksanıza. Şöyle baksanıza. Veya ben Müslümanım diye iddia eden insanların aylık harcamalarının kalem kalem ayırsak. Kalem kalem. Bu ailenin aylık harcamasında mide için harcanan şu, giysi için, sırt için, beden için, çürüyecek beden için harcanan şu, efendim, keyif için, zevk için harcanan şu, beyin için, bilgi için, akıl için harcanan desek, hangisi en başa, hangisi en sona gelir? Peki bir şey değişmiş oluyor mu? Cahiliye nasıl değişecek? Cahiliye nasıl tarihte kalacak? Bir aile kendi bütçesinin hiç değilse %5'ini, %10'unu kültüre, bilgiye, kitaba, ilme, öğrenmeye ayırmıyorsa o aile hala cahiliyenin devamı sayılır. Başka bir izahı var mı? Sürpriz olsun diye getirdim. Türkiye'de bakanlık tarafından, ilgili bakanlık tarafından yayınlanmış bir sikke albümü bu. Yani sikke ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Eskiden basılan tarihi paralar, paralar yani. Efendim, Allah Resulü'nün dinar ve dirhem kullandığını biliyoruz. Kur'an'la sabit. Ali İmran suresi 75. ayette. Eğer diyor, yani ehli kitabı ayırıyor, temiz ediyor. İyisi var diyor, kötüsü var diyor. Yani Hristiyanları bir çuvala doldurup da cehenneme atamazsınız diyor. Yahudileri bir çuvala doldurup da hepsini bir sayıp diyor, çöpe atamazsınız. Niye? Ayıracaksınız diyor. İyisini kötüsünü. İyisini kötüsünü nasıl ayıralım ya Rabbi diye soruyoruz Kur'an'a Ali İmran suresinde. وَمَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِد۪ينَرٍ لَا يُؤَدِّهِ اِلَيْكَ Efendim, yani eğer bazılarına var ki bir kantar altın versen bir kuruşuna dokunmadan sana teslim eder. Yani hakka geçmez, çalmaz, çırpmaz, yalan söylemez, kul hakkı yemez. Bir Hristiyan çeşidi var, bir Yahudi çeşidi. Bir de bir tipi var ki bir tek dinar versen onun üstüne oturur. Vermemek için, hiç olmazsa ucundan kıyısından kırpıp eksiltmek için, eğelemek için bahaneye bakar diyor. Böyle bir ayrım yapıyor, ayrım yapmamızı istiyor. Bugünkü Müslümanlar da bu ayrımdan eser görüyor musunuz? Bunun için mümeyyiz akıl gerekli, seçip ayıran bir akıl gerekli. Bunun için analitik bir zeka gerekli. Bizimkisinin analizle ilgisi yok. Bizimki genelleme yapar, doldurur. Yani sevdiğinin her şeyini sever, günahını, hatasını, pisliğini sever, nefret ettiğinin de iyiliğinden de nefret eder. Her şeyiyle çöpe atar. Çünkü süpürücüdür. Ayrım yapmaz. Kur'an böyle bir ayrım öğretiyor. İşte burada geçen dinar. Bakınız, Peygamberimiz dinarı kullandı. Bu dinarda, bakınız, Heraklius'un kabartması var. Yanında da veliahtının, yani kendisi ölünce yerine geçecek olanın kabartması var. Gördüğünüz gibi. Allah Resulü bunları kullanmış. Sakınca da görmemiş. Sorun da görmemiş. Yani görüyorsunuz değil mi? Şunu söyleyince anlıyorsunuz. Şirk deyince adına put gelen, aklına put geliyor adamın. Oysa her put şirk değildir. Her şirk de put değildir. Her heykel put değildir. Anlatabiliyor muyum? Onun için aslında ağzına kadar şirkle dolu canlı putları var. Yüreğini puthaneye çevirmiş ama diyor ki müşrik onlardı diyor. Biz temiziz, cennetliyiz. Yok, öyle değil işte. Dolayısıyla bu dinarın Peygamberimizin kullandığı Bizans altın parasının hangisi olabileceğini ciddi manada aradım. 1610 baskılı, ne derler ona efendim, darphanede efendim, emisyon derler değil mi? 1610 emisyonu bu. Şu para. Ve Bizans darphanesi çok. 6 tane darphanesi var. Ana darphane. Bir tanesi de Hatay'da, Antakya'da. Muhtemelen ya İskenderiye'deki paralar geliyordu bölgeye, Peygamberimizin ve arkadaşlarının harcadığı paralar, ya da Hatay'daki baskı, basılan paralar geliyordu. Muhtemelen Şam'da da bir basım vardı. Yani bu bölgede basılan paralardan biri bu ve bu 1610 baskısı. Yani Kur'an'ın inmeye başladığı yıl, öyle her yıl, her gün, her ay para falan basmıyorlardı. Çünkü paranın taşınması korkunç bir şey gerektiriyordu, güvenlik gerektiriyordu. Sırf bunun için çeteler vardı. Hatta sırf bunun için devletler arası savaş çıkıyordu. Hazineye ulaşmak ve el koymak için. Onun için muhtemelen Peygamberimizin kullandığı ve sahabenin kullandığı dinarlar, altın paralar bunlardı. Evet. Kureyş ve Tebbet. İki sure bir tip. Menfaat toplumu Kureyş. Cahiliye şirk ekonomisinin arkasındaki o zihniyeti okuyoruz şu anda. Menfaat toplumu. لِئِلَافِ قُرَيْشٍ اِلَافِهِمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Bari şu beytin Rabbine kulluk edin. Niye? Bu beytin ekmeğini yiyorsunuz. Kadir kıymet bilmezler. Bu Kabe'nin ekmeğini yiyorsunuz. Bu Kabe'nin Rabbine şirk koşuyorsunuz. Bu Kabe'nin Rabbine kulluk etmiyorsunuz. Niye ihanet ediyorsunuz? Niye ekmek yediğiniz sofraya böylesine ihanet ediyorsunuz? Diyen bir sure, Kureyş suresi. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Ki o Kabe'nin Rabbi sizi açlıktan güvenliğe çıkardı. Sizi açken doyurdu, güvensizken güvenlikli hale getirdi. Zira güvenliğiniz de bu Kabe'ye bağlı. Güvenliği de bu sayede sağladınız çünkü. Neden? Çünkü Beytullahil Haram, güvenli ev. Haram, yasak ev değil, güvenli ev. Oradaki haram, güvenlik ifadesidir. Orada güvenlik var. İnsanların birbirinin canına, kalına, malına, ırzına dokunulmaz. Dokunulmaz mı gerçekten? O ayrı bir mesele. Evet, mülk kabilenindir. Cahiliye Arap zihniyetinde

Her şey satılıktır. Tut ki sosyal medya var. Uydurulmuş din altına neler yazardı? Şimdi bu manzarayı oraya götürüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bu manzarayı oraya götürüyoruz. Sosyal medya o gün olduğunu düşünelim. Allah Resulü dün el-emin dedikleri insan bugün diyor ki babalarınızın taptıkları batıldı. Babalarınızın yolu sapık bir yoldu. Şu taptığınız putlar şirktir. Şirk koşmayın, zulüm yapmayın, adil olun, onun bunun hukukunu çiğnemeyin. Yani Allah'tan başkasını aracılar yapmayın. Allah'a bizi ulaştırır diye birilerini put edinmeyin. Evliyalarınızı, velilerinizi ki velileriydi, Kur'an'da sayılan 5 put. Vet, Süva, Yeğuz, Yeğuk, Nasr. Kavmin velileriydi. Evliyalarınızı, velilerinizi, peygamberlerinizi put edinip tapmayın. İyilerinize tapmayın diyordu. Şimdi altına ne yazarlardı? Yo. Zaten Şam'a giderken rahiplerle görüştüğünü duymuştuk. Büyük oyunu gördünüz değil mi? Vatikan'ın adamı. Efendim, bu var ya, bu Konstantinopol'deki patriğin adamı. Öbürü ne yazardı? Yazıklar olsun, biz de seni adam sanmıştık. Öbürü ne yazardı? El-Emin ben dedim, dilim kurusun da demeyeydim. Meğer El-Mecnun'muş, deliymişsin sen. Öbürü ne yazardı? Millet, çözdünüz mü oyunu? Bakın, nasıl aramıza fitne saldı, nasıl toplumu bölüyor, nasıl babayı evlada, kadı karıyı kocaya düşman ediyor. İşte bak, fitneciyi bulun, görün işte. Öbürü, babalarımız bilmiyordu da sen mi biliyorsun? Ha? Bu kadar atamız, büyük atamız bilmiyordu. Üstelik senin deden de be, senin baban da bilmiyormuş. Çünkü deden iki tane oğlunun adını put ismi koymuş. Abdüllat, Abdülüzza koymuş. Putlara tapmasa put ismi koymaz evlatlarının adını çocukların. Dolayısıyla dedene de mi şimdi sapık diyorsun? O da mı cehennemlik? Sosyal medyaya devam edelim mi? Neler yazarlardı Allah Resulü'nün davetinin altına? O üste Allah'ın ayetlerine davet ediyorum, Allah'ın kelamına davet ediyorum, hakikate davet ediyorum diye ayetler yazsaydı, ayetlerin altında bu uydurulmuş dincilerin yazacaklarını bir tasavvur edin, bir tahayyül edin. Bir yerden tanıdık geldi mi? Evet evet geldi. Gelmesi de lazım. Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey. Aynen devam ediyor. O günküler nasıl atalarının dinine inanıyorlarsa, bugünküler de atalarının dinine inanıyor. O günküler nasıl o insan hiçbir davet etmediği, aktif değil de pasif iyi olduğunda el üstünde tutup, ama aktif iyi olup da sırf Allah'a kulluğa, şirkten uzak durmaya ve tevhide davet edince nasıl üstüne saldırmışlarsa, nasıl iftiralar döşenmişlerse bugünkülerde aynısını yapıyorlar. Hiç tereddüdünüz olmasın. Allah Resulü'nü o günden alın, ister bugüne getirin, ister bugünkü cahiliye şirk ehlinin torunlarını, uydurulmuş dincileri alın, oraya götürün. Hiçbir şey fark etmez. Parhesya ve Parhestesias. Evet. Parhesya, Yunanca bir ifade. Doğruyu söylemek diye çevrildi Türkçe'ye. Michel Foucault'un harika bir eseri var. Doğruyu söylemek, bugün hava soğuk demek değildir. Doğruyu söylemek, bugün biz Akabe'de, salonda ders dinliyoruz demek değildir. Hatta doğruyu söylemek, Allah vardır demek değildir. Doğruyu söylemek, Allah'tan başka kulluğa layık hiçbir şey yoktur demektir. La ilahe demektir. Doğruyu söylemek, söylediğiniz doğrudan dolayı başınıza iş geleceğini bile bile, canınız dahi tehlikeye düşeceğini bile bile risk alamak, emek vermek ve içinde bulunduğunuz toplumun büyük çoğunluğunun size düşman olmasını göze alarak söylenmemiş doğruyu söylemektir. Doğruyu söylemek budur. Bazıları çok ilginç. 28 Şubat sürecinde generallerin zulümlerine karşı bendeniz haykırırken bugün ortada dilli düdük kesilenlerin hiçbiri yoktu. O gün bedel ödedik, acı çektik, hapisler yattık, mahkemelerde süründük. Hiçbiri yoktu. O gün başka şeylerin yalamasının peşindeydiler. Bugün onlara küfrediyorlar. Ama bugün onlara küfrediyorlar. Niye? Bugün onlara küfretmek doğruyu söylemek değil. Hatta düşmüşe vurmak mertlik de değil, namertliktir. Anlatabiliyor muyum? Eğer varsa cesaretin, adamlığın, o gün söyleyecektin. Yüzüne söyleyecektin, risk alacaktın. Onlar bugün de bir yerleri yalama peşindeler. Biliyorum, bugünler bitip devir değişsin, yarın bugünlere küfretmeye başlarlar. Onlar hep böyledirler. Doğruyu söylemek başka bir şey. Soyunu da satar cahiliye şirk mantığı. Nasıl? Ebu Leheb ne yaptı biliyor musunuz? Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cehil, Leheb suresinde geçen, Tebbe suresinde geçen kadın odur. Kimdir biliyor musunuz? Ebu Süfyan'ın bacısıdır. Yani Ebu Süfyan, Ebu Leheb'in nesi oluyor? Kayınçosu oluyor, kayınbiraderi oluyor. Peki, Haşimiler içinden bir peygamber çıktı. Ebu Leheb ne yaptı? Haşimileri terk etti. Öbür, rakip kabilenin evladı saydı kendini. Ümeyye oğullarına geçti. İlginç değil mi? Evet. Yani hanımın dinine geçti. Dolayısıyla bu espriydi. Kusura bakmayın lütfen hanımlar. Evet. Bakıyorum da yine hanımları azaltmışlar, erkekleri çoğaltmışlar. Nasıl edeceğim ben? Ben başaramadım. Evet. Yarı yarıya mı? Bu taksimi kim yapar? Eyvallah. Şark kurnazıdır cahiliye şirk ehli. Ekonomisi kurnazlığa dayanır. Nasıldır? Mutaffifin suresini okuyun. Veylül lil mutaffifin. Mutaffifin yolsuzluk anlamına da gelir aynı zamanda. Yolsuzluk. Eğer resmi bir ticaret varsa yolsuzluk anlamına gelir. Yoksa nalıncı keseri anlamına gelir. اَلَّذ۪ينَ اِذَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ Ne yapar? Eğer bir şey alacaksa kendisine tam verilmesini ister. يَسْتَوْفُونَ Tam verilmesini. Ama bir şeyi ölçüp tartıyorsa ondan ne kadar eksiltebilirse o kar diye düşünür. وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Tartıp ölçüp tartmaya başladığında ondan mutlaka düşmeye çalışır, kısmaya çalışır. Yani nalıncı keseri gibi kendine yontar. Şark kurnazı bir ticari zekası var. Akıl değil bu, zeka. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Ayetleri okuduğum için geçiyorum. Cahiliye ekonomisinin motivasyonu. Servet güçtür. Güç devlettir, devlet hakkın ölçüsüdür. Motivasyon bu. Servet güçtür. Ma agna anhu maluhu ve ma kesep. Malı ve kazancı güçtür. Güç devlettir, devlet hakkın ölçüsüdür. Hilf-ül fudulleri ortaya çıkaran soygun düzeniydi. Hilfül fudul aslında fadlılar paktı demektir. Fadlılar sözleşmesi. Üç tane fadl ta Kureyş'ten önce, Cürhümiler döneminde isimleri fadl olan üç kişi bir araya geçmişler, gelmişler ve demişler ki mazlumun hakkını zalimin elinden alacağız. Düşmüşü destekleyeceğiz. Garibanı kollayacağız. Ezdirmeyeceğiz demişler. Bir pakt kurmuşlar. Ve işte ondan sonra birkaç kez kurulmuş. Peygamberimizin de denk geldiği bir tanesi var biliyorsunuz. Abdullah bin Cüd'an'ın evinde böyle bir pakt kurmuşlar. Çünkü eziyorlar. Mazlumu eziyorlar, yoksulu eziyorlar. Biraz güçsüz olanın ekmeğini elinden alıyorlar, ensesine vuruyorlar ve haraca kesiyorlar ortalığı. Güçlüler. İşte hilfül fudulleri ortaya çıkaran soygun düzeni, cahiliye şirk ekonomisinin zihniyetini yansıtıyor. Serveti devlet güç edinen kütle. Haşr suresinin 7. ayetini hatırlayın. Evet, o ayete geleceğim için burada geçiyorum. Dinci şirk zihniyeti her şey satılık der. Müşrik zihniyet Kâbesini satar. Nasıl? Beytullah oldu Beytüllat. İçinde 360 tane put vardı derler. Çok ilginç. Ben 360 put olduğu kanaatinde değilim. Yani bunu yuvarlak bir rakam. Belki bu başka bir simgesel anlamı vardı diye düşünüyorum bu 360'ın. Ama hiç şüphe yoktu ki içine put doldurmuşlardı. Ne diyorlardı? Put galerisi. Ne olursan ol putunu da al da gel. Ne olursan ol gel versiyonuydu bu aslında. Ne olursan ol putunu da al da gel. Niye? Yahu seni seviyoruz. Seni seviyorsak putunu da seviyoruz. Seni niye seviyoruz ama bir sor. Bir sor niye seviyoruz? Paranı seviyoruz. Çünkü ticari bir enstrümansın sen. Buraya gelen ilave bir ekonomik değersin sen. Sen geldikçe burada bizim karımız artıyor. Niye sevmeyelim? Biz çünkü kendimizi seviyoruz, menfaatimizi seviyoruz. Evet, müşrik karışık sever. Çok ilginç. Kâbe'nin içinde ne görüyoruz? Lat, Menat, Uzza. Komşu kabilelerin tamamının putu. Gerçi Kitab-ül Esnam'da Kelbi 26 tane put sayıyor. Ben efendim, yani o kadar putu nereden çıkardılar bilmiyorum. Ama put bu yahu, ne olacak yani? Yazısı yanlış mı gelecek? Bir de sen uydur. Bir de sen uydur değil mi? İmalatta şey mi var, sıkıntı mı var, sınır mı var ki yani? Ama çok ilginç, Kâbe'nin içinde İbrahim'in resmi vardı. İsmail'in resmi vardı. İsa'nın resmi vardı. Meryem'in resmi vardı. Çünkü ilginç değil mi? Şirk karışık sever müşrik. Müşrik karışık sever. Zaten şirk bu demektir. İçinde hak olan batıla şirk denir. İçinde hak olmayan batıla şirk denmez ki, ilhat denir. Onun için karışık seviyorlar. İbrahim de bizim, Lat da bizim. İsmail de bizim, Menat da bizim. Meryem de, İsa da bizim, Uzza da bizim. Nasıl? Gel, gel, gel. Sen de bizimsin, sen de bizimsin, sen de bizimsin. Şirk mantığı böyle işliyor gördüğünüz gibi. Din mi? Din de pazarlık unsurudur. Dinini de satar cahiliye müşriği. Ne sıkıntısı var ki? Pazarlığa tabidir. Ne diyorlardı Allah Resulüne? Bir gün biz seninkine tapalım, bir gün sen bizimkine. Olmadı. Hatta pazarlık açık. Bir gün sen bizimkine tap, biz seninkine bir hafta. Ona da mı hayır diyorsun? Bir yıl biz seninkine tapalım, sen bizimkine bir tecik gün. Bu aslında neyi gösteriyor biliyor musunuz? Akidede, imanda pazarlık olmaz. Bu bir. Bir kazan balın içine bir avuç pisliği attığınız zaman o kazana artık yiyemezsiniz. İman da böyle bir şeydir işte. İman şirk kabul etmez. Yüzdesi ne kadar olursa olsun. Şirk kabul etmez. Onun için İman pazarlığa tabi değildir. Ama onlar pazarlık içindeler. Çünkü aslında onlarınki iman değil. Hiçbir şeye öyle bağlı değiller. Çizgileri yok, sınırları yok, kırmızı çizgileri yok. Değer yok, değer. Zira ilke yok. İlkesiz toplumlar her şeyi satarlar. Haç, yanmaz kefen yok ama günahsız elbisemiz var. Biliyorsunuz değil mi? Mekke müşrikleri günahsız elbise kiralıyorlar dışarıdan gelen hacılara. Onlardan yüklü bir miktar kila alıyorlar. Bu elbiselerle diyorlardı Kabe'yi tavaf edemezsin. Buranın sahibi biziz, hatta yani sahipsiz falan değil. Beytullah koyduk ama bakma sen öyle koyduğumuzda, sahibi biziz buranın. Peki ne yapacağız? Ya çıplak tavaf edeceksin ya da şu elbiseleri kiralayacaksın diyorlardı. Sektör. Evet, yeni başlamadı gördüğünüz gibi. Yani kefen satma, elbise satmaktan başlıyor. Kur'an'ın yaptığı bir devrim oldu bu zihne. Ne yaptı? Servet algısında devrim yaptı. Mülk Allah'ındır dedi. Evet. İnil mülkü illa lillah. Evet. Mülk Allah'ındır. Dolayısıyla yani göklerin ve yerin mülkü Allah'a mahsustur. 20'den fazla ayette dedi bunu. Mülk emanettir dedi. Siz malın, mülkün sahibi değilsiniz. Emanetçisiniz. Sahibi Allah'tır. Sizin de sahibiniz Allah'tır. Sizin sahip olduklarınızın da sahibi Allah'tır. Gani olan Allah'tır dedi. Fatır suresi 15. ayette. Evet. Evet. İnna Allahu huvel gani. Gani olan Allah'tır. Ve entumul fukara'u ila Allah. Vallahu huvel gani. Evet. Siz Allah'a fukarasınız, muhtaçsınız. Allah'sa kendi kendisine yeten tek varlıktır dedi. Paylaşmanın namazı başına çalınsın, paylaşmayanın namazı başına çalınsın dedi. Nerede dedi? Maun suresinin 4. ayet. فَوَيْلُّ لِلْمُسَلِّينَ Eğer yetimi gözetmiyorsa, açı doyurmuyorsa, saili azarlıyorsa, yardımı engelliyorsa, kıldığı namaza lanet olsun dedi. Kur'an dedi bunu. Var mı itirazı olan? İtirazı olan şöyle der herhalde, bize başka bir Kur'an getir. Zaten onlar da öyle diyorlardı. Bize başka bir Kur'an getir diyorlardı. Evet. Paylaşmayanın namazı başına çalınsın, salatı başına çalınsın. Salatı ikame, zekatı ita. Onlarca ayette bu ikisi beraber geldi. Ekimus sala ve etuz zeka. Evet. Salatı ikame, zekatı ifa. Zekatı ifa, ifa kelimesi çok önemli. Ve ita'uz zeka, ita, ifa değil. Zekatı ita, ita kelimesi. İ'ta olarak da gelebilirdi ayınla. O da vermek. Neden ita geldi? İta ile i'tayı ayıran fark şu. İta kolay vermek demektir. Kolay. Yağ gibi böyle. Hiç takılmadan verirler. Kolay verirler. Kur'an'ın yaptığı ekonomik devrimlerden bir tanesi Allah'a iman, Allah'a güvendi. Sadaka sadakattı. Allah'a sadakatin bir ifadesi. Zekat teskiye idi, arınma idi. Arınanlar felaha erdiler. Kad efleha men tezekka. Kad efleha men zekkaha. Fark etmez, aynı. Dolayısıyla arınanlar felah buldular, kurtuluşa erdiler. Zekat arınmanın ifadesiydi. İnfak, nifakın pan zehiriydi. Münafıkun suresini, özellikle son bölümünü okumanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Karz-ı Hasen, güzel borç. Bugün ben Müslümanım diyen kütlenin en çok esirgediği. Parası var, imkanı var. Aslında karşındaki insanın güvenilir olduğunu biliyor. Onun şu anda zor duruma düşmesinin de aslında elinden gelen tüm çabayı göstermesine rağmen elinde olmayan sebeplerle zor duruma düştüğünü biliyor. Bu zor durumdan çıkarsa altın yumurtlayan tavuk gibi veya süt veren inek gibi üretime geçeceğini de biliyor. Fakat elinde olmasına rağmen yok diyor. Allah görüyor. Karz-ı Hasen budur işte. Güzel borç. Ne demek güzel borç? Borç verdiğinizi minnet altına almamaktır güzel borç. İki, borç verdiğinizi borç ile cıvıra çıkarmamak. Yani o borcu size sürekli gelir getiren bir gelir kapısına dönüştürmemektir. İşte faiz bunun için haramdır. Güzel borç nedir? Borç verdiğiniz insanı borç verecek duruma getirmektir. Borçlu olmaktan çıkıp başkalarına borç verecek duruma getirmektir. Dört etaplı zor yokuş biliyorsunuz değil mi? Evet. Fekkü rakabe. Ev it'amun fi yevmin zî meskabe. Bir boyunu özgürlüğe kavuşturmak, bir açı doyurmak, bir düşmüşü kaldırmak, bir yetimi gözetmek. Ondan sonra iman edenlerden olmak. Bunları yaptıktan sonra, yani önce insan ol, sonra iman eden ol. İnfak dar geçitte sınanmaktır. İnfak imanın turnusol kağıdıdır. Sahip olanlar infak ederler. Malın kendisine sahip oldukları infak edemezler. Malın sahibi misiniz? Mal sizin sahibiniz mi? Sormasınız gereken soru bu. Mal sahibi olanlar, malı kendisine sahip olanlar diye ikiye ayırmak lazım. Mal iyi bir köle, berbat bir efendidir. Köle efendisini veremez. Eğer kişi malının efendisi ise verir, ama malının kölesi ise köle efendisini veremez. Kişi güvendiğine güvendiği kadar kredi açar. Allah'a güvenen, Allah'a iman edendir. İman güvendir. Allah için kredi açıyorsanız, Allah'a ne kadar güvendiğinize bakın. Allah'a ne kadar güveniyorsanız o kadar kredi açarsınız. Akla ve bilgiye yatırım çağrısı. Kur'an bir devrim yaptı cahiliye ekonomik zihniyetinde. Neydi? Alak suresinin 1-5. Talim ve kalem, öğrenme ve yazıya dikkat çekti. Yani Kur'an devrim yaptı. Çünkü Kur'an'ın içine indiği toplum sözlü kültür toplumuydu. Tıpkı bu toplum gibi. Bakın. Sözlü kültür toplumu. Kulaktan goy goyla gidiyor. Tüm bilgilenmeler dedikodu yoluyla. Onun için fısıltı gazetesi dünyanın en çok satan gazetesidir bu topraklarda. Dünyada hiç gazete yokken Müslüman Şark'ta fısıltı gazetesi en büyük tirajı yapıyordu. 1,5 milyon yalanı uydurup peygamberinin diline koymak kolay bir şey değil ki. İşte o gazete anca yapar bunu. Tam da o gazete yapar. Dolayısıyla kalem bir, kaleme ve yazdıklarına yemin olsun, kaleme ve yazdıkları şahit olsun diyerek kaleme dikkat çekiyordu. Allah kaleme yemin ediyordu. Allah bir şeye niye yemin eder? Bakara 282, Kur'an'ın en uzun ayetidir, tam bir sayfadır. Ve bu ayette emirler var. Ardı ardına yazın, yazsın, yazsın, yazın. Nedir? Vadeli borçlanmalara dair, aslında ticari belgelere dair ayettir. Allah'ınızın aşkına, bu ayete iman ediyorsanız, baba oğul arasında, karı koca arasında da olsa, ticari alışverişlerde mutlaka belge, imzalı, geçerli belge düzenleyin. Yoksa mı? Yoksa pişman olursunuz. Kin girer, kan girer, anlaşmazlık girer, niza girer, mutlaka sonuç berbat olur. Allah'ın emrini dinlememiş olursunuz. Evet, bütün bunlar kültürel bir devrime işaretti. Kur'an bir kültür devrimi yapıyordu. Ne yapıyordu? Sözlü kültürden yazılı kültüre geçin. Sözlü kültürden yazılı kültüre geçin. Yani sözlü kültür kepazeliktir. Sözlü kültür uydurma hadis kültürüdür. Kur'an'ın ifadesi, Yusuf suresi inanmayanlar açsın baksın 111. Evet, bu uydurma bir hadis değildir der Kur'an için. Evet. Kavram o kullanır yani, ben değil. Ne oldu? Evet. Serveti devlete dönüştürmeyin, parayla iktidar olmayın ayeti diye bir ayet var Kur'an'da, biliyor musunuz? Parayla iktidar olmayı yasaklayan bir ayet. Ma efa Allahu ala rasulihi min ehlil qura. Bu ülkelerin ehlinden Allah Resulüne Allah'ın verdikleri. Yani aslında bu ganimet gelirleri değil. Fey gelirleri. Yani barış zamanlarında gelen gelirler aslında.

Fetih suresi ne zaman indi? Mekke fethinden sonra inmedi. Bedir'den sonra inmedi. Huneyn'den sonra inmedi. Yani hiçbir zaferin arkasına inmedi. Peki nerede? Hudeybiye barış anlaşmasının arkasından indi. Barışı Kur'an fetih olarak niteliyor. Peki ne oldu? Savaşı değil barışı fetih olarak niteleyen, savaşı değil barışı yaymayı fetih, toprak değil gönül almayı fetih olarak niteleyen, servet değil insan biriktirmeyi fetih olarak niteleyen Kur'an'ın devrimi daha sonra karşı devrimle yere seriliyor. Kur'an'a karşı devrim, Emevi karşı devrimi, üçüncü halife, cennetin anahtarları elimde olsaydı diyor, Ümeyye oğullarına dağıtırdım diyor. Muaviye, Allah'ın malı diyor, beytül male, yani insanların, halkın malına. Aman ne, aman ne tımturaklı değil mi? Ya çok mu takvaymış da Allah'ın malı diyor? Hayır. Şark kurnazı. Devlet hazinesini Allah'ın malı, devletin hazinesi de olmaz. Hazine halkın hazinesidir. Aslında şu dili düzeltsek bazı şeyler oradan başlayacak. Devletin parası mı var? Halkındır hazine. Mal halkın malıdır. Ondan yiyen o halkın tamamının hakkını yer. Dolayısıyla Allah'ın malı niye diyor? Allah bize devleti verdi. Dolayısıyla bu hazineyi de verdi. Artık bunu bize verdiğine göre biz nereye harcarsak harcayalım bu hakkımızdır. Çünkü bu bizimdir. Mantık bu. Ebu Zer ne diyor? Hayır diyor. Beytül malil muslimin. Ebu Zer'in şeyi de bu. Beytül malil muslimin. Dolayısıyla Müslümanların malıdır diyor Ebu Zer. Yine Ebu Zer'in verdiği bir ders var. Muaviye'nin Şam'da yaptırdığı sarayı görüyor ve diyor ki bu sana haramdır. Neden diyor? Eğer kendi servetinden yaptınsa israf olduğu için haramdır. Eğer Müslümanların servetinden yaptınsa zaten haramdır. Çaldığın için haramdır diyor. Dolayısıyla işte devrim, karşı devrim, Kur'an'ın devrimine karşı devrim burada başlıyor. Evet, bırakın eğer olmayacaksa. Fetih algısında karşı devrim. Bir karşı devrim de orada görüyoruz. Emevi zihniyeti cizye gelirleri azalıyor diye Müslümanlaşmaya mani oluyor. Hatta 6 maddelik bir engel kanunu çıkarıyor. Yani gayrimüslimlerin Müslüman olmasını istemiyorlar. Neden? Cizye gelirleri azalıyor. Emevilerin içinde bir yıldız olan Ömer İbni Abdülaziz, Allah Muhammed'i vergi tahsildarı olarak göndermedi diyor. Ve bu kanunları askıya alıyor ve bunu uygulatmıyor. Bu 6 maddelik Müslümanlaşmaya karşı olan şeyi. Ama Ömer İbni Abdülaziz'in 2,5 yıllık iktidarından sonra yine her şey eski tas, eski hamam oluyor. Kuteybe bin Müslim'in katliam ve yağmaları çok meşhurdur. Kuteybe bin Müslim'in Mavera-ün-Nehir'de, Amuderya, Siri Derya arasında, Türkistan bölgesindeki o korkunç katliamlarını biz bölgeyi Müslümanlaştırma olarak göremeyiz. Kılıcı milletin başının üstüne asıp da, ya Müslüman ol, üç hak. Hani şimdi de Sünni fıkhının değişmez kuralı olarak koyuyorlar ya, Müslüman olmayanın üç hakkı vardır. Ya Müslüman olmak, ya cizye vermek, ya da canını vermek. Bu mu yani? Bu mu insanlığa getireceğiniz, vaat ettiğiniz şey? Siz hiç mi Kur'an okumadınız? Hiç mi Mümtehane suresinin 7, 8, 9. ayetlerini okumadınız? Müşriye bile, onunla bile iyi ilişkiler geliştirebilirsiniz diyen ayetleri hiç mi görmedin? Allah Resulü'nün Medine'ye gelir gelmez yaptığı Medine vesikasını, 47 maddelik Medine vesikasını hiç mi görmediniz? Dolayısıyla gördüğünüz gibi

ve ahlak bozmak için eserler yazdık. İktidarın mollaları, mollaların iktidarı. Nasıl geldik? Öyle diyordu. Benim şiarımdır bu söz. Hasan Basri. Sultanın yöneticinin ayağına giden alime lanet olsun, alimi ayağına çağıran yöneticiye lanet olsun, diyordu. Şimdi onlardan ne kaldı? Şatahat, cezbe, manevi sarhoşluk. Şirk ehline yardım kılavuzu. Bayezid Bestami ne demiş? Ben öyle bir denize daldım ki peygamberler kıyısında duruyordu. Ne demiş? Leyse mecubbeti leyse cübbeti sivallah. Cübbemin içinde Allah'tan başka kimse yoktur diyormuş demiş. Şimdi nasıl kurtaracağız bu şirk sözleri? Kurtaralım. Olur mu? Yani tevhidi verelim, Bayezid'i alalım. Değil mi? Bayezid verilir mi? Tevhid satarız kolay kolay. Tevhidi verelim, şirki satın alalım. Şirki yur, yıkar, üstüne bir elbise geçiririz nasıl olsa. Truva atına döndürürüz. Nasıl edelim? Buna diyelim ki manevi sarhoşluk halinde söyledi. Cezbe halinde söyledi. Şatahat falan diyelim. Yani tumturaklı isimler koyalım. Şirke bir elbise giydirelim. Yani Müslüman edelim şirki. Şirke şehadet getirtelim ama yine içeride şirk olsun canım. Şirk temizlenir mi? Şirk kirlenmenin sonucu değil ki. Şirk kirin kendisidir, pisliğin kendisidir. İnnemel müşrikûne necesun. Pisliktir. Karşı devrimin İslam zannedildiği Kur'ansız zamanlar. Soru şu, bir sonraki sayfa. Uydurulmuş dincilerin ekonomi algısı hangisine daha yakın? Cahiliye müşriklerine mi, Kur'an'a mı? Cevabı herkes kendi vicdanında versin dostlar. Geçiyoruz. Sana da selam. Ekonomik krizde lüksünden en ufak taviz vermediği halde, konkordato yasasını da bahane ederek veya benzerlerini, ilk tasarruf tedbiri olarak işçisinin ekmeğine göz koyan hacı, sana da selam. Allah'ın çalışıp üretsin diye verdiği elleri tesbih adını verdiği boncuğa kiralayıp, hiçbir şey üretmediği halde Karun gibi yaşayan ama Harun pozu kesen küflü çıkırantçı derviş, sana da selam. Torunu yaşındaki sevgilisinin, rivayete göre imam nikahlıymış, gönlünü etmek için 3-5 çocuğunun anası ve 30-40 yıllık eşini yüzüstü bırakan Agniyay-ı Şakiri, size de selam. Uzak doğuda uçkur turizminden döndükten sonra birkaç gündür nerelerdeydin, buralarda yoktun diyen iş yeri komşusuna hurma tutup Allah kabul ederse umredeydim diyen muhafazakar, muhafaza tire kar patron, sana da selam. Kazanırken hiçbir insani, ahlaki, dini standarda uymayıp zekata gelince 1/40 standardını milim geçirmeyen sofu, sana da selam. 40 yıllık karısını 20 yaşındaki metresiyle aldatan, yakalanıp da sana hakkım haram olsun diyen emektar eşine, zaten onunla evlenecektim, çok eşlilik Resulullah'ın sünnetidir, bir sünneti ihya edene 100 şehit sevabı vardır, sevabıyla müjdelenir diyen mürit, sana da selam. İçinizde, içinde hayvan barınmaz izbeyi gariban bir mülteciye 2-3 katına kiralayan alnı secdeli, sana da selam. İnternette tanıştığı kıza bekarım deyip sözde imam nikahı kıyan, 4 çocuklu evli bir sahtekar olduğu anlaşılınca boşanmak isteyen kıza seni boşayamayacağım, sürüm sürüm süründüreceğim, ben boş ol demeden şeriata göre boşanmış olamazsın, yani sen ben boşamadıkça benden boşanamazsın diyerek müşrik atalarının köleci dinini bu çağa taşıyan Anadolu irfanının süper çocuğu, sana da selam. En iyisini yiyip giydiği halde İş vermeye gelince en kötüsünü veren Kabil'in uyanık torunu. Sana da selam. Selamlarımızı verdik. Umarım yerine gitmiştir. Efendim, tabii ki. Şimdi ver 1800 lirayı, sildir bir aylık namaz borcunu. Dersine geleceğiz. O dersimiz şu anda. Bir aylık namazın fiyatı nedir? Daha doğrusu namazın fiyatı nedir? Şimdi borsalar var biliyorsunuz. Brent petrol borsasında varil fiyatı tespit edilir, değil mi? Londra'da var, Amerika'da var ve bu borsalarda malların, altının, gümüşün, değerli taşların, doların, euronun, dünya convertible paraların fiyatları. Peki namazın borsası nerede? Burada. Namaz borsası Türkiye'de. Bakınız, bu borsada namazın fiyatı tespit ediliyor. Ve izâ nâdeytum ilâs-salâti اتخذوها حزوا ولعبا فذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Onlar salata çağrıldıklarında salatı oyun ve eğlenceye dönüştürürler. Oyun ve eğlenceye. Zira onlar aklını kullanmayan bir toplumdur. Diyor. Evet, gelmedi gençler. Bizimki biraz şark işi. Elemanlarınızı ne kadar tembihlerseniz tembihleyin. Şark zihinlerindedir. Onun için A olmazsa B planı, B olmazsa C planı, C olmazsa D planı. Oysa biz bunu öğrendik Kur'an'dan. Unutmayın. Allah Resulü'nün hicretini planlama ve projelendirme açısından bir daha okumanızı tavsiye ederim. İnşallah burada geleceğiz. O günlere kavuşursak, o haftalarda o dersleri işlersek, ben size nasıl bir planlama var, nasıl bir projelendirme var, onu anlatacağım burada. Allah Resulü ki Allah'ın elçisi idi. Allah'ın elçisi, Allah'ın kendi zatı, kainatı böyle ince ince planlıyor. Biz. Evet, nihayetinde çıktı. Yani bu da size selam. Çıkmıyor mu? Tamam. Yani eyvallah. Bir sonrakine. Gıda sahteciliğiyle savaşanlar din sahteciliğine niçin çanak tutarlar? Sahte bal daha mı tehlikeli sahte dinden? Sahte balla mücadele ettikleri kadar sahte dinle niye mücadele etmezler? Neden acaba? Gıda sahteciliği dünyanı ifsad eder. Din sahteciliği dünya ve ahiretini ifsad eder. Evet. Bir sonraki görsele gelelim. Tavsiye görselim bu. Human. İnsan, kibrini yen ve insan olduğunu hatırla. Bu bir belgesel. Gerçekten muhteşem bir belgesel. Herkese ama herkese bu belgeseli izlemesini ısrarla tavsiye ediyorum. Yani insanız ama insan olduğumuzu unuttuğumuzda ne hale geldiğimizi de görüyoruz. Human belgeselini hepinize önümüzdeki iki haftanın görseli olarak tavsiye ediyorum. Benim kahramanlarım. Bu yavru, şu sahne Nijerya'da. Nijerya'da bir yavru. Açlıktan ölmek üzere, aile yok, anne yok, baba yok. Varsa da yoklar ortada. Orada bir gazeteci var. Ve gazeteci bu yavruyu evlat ediniyor. Evet. Sosyal medya hesaplarımızı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Twitter hesabımız Mustafa İslamoğlu'nun U'su yok. Efendim, yine Instagram hesabımız Mustafa İslamoğlu'nun, onda da U'su yok. Kim çaldı bu U'ları? Efendim. Yine Facebook hesabımız, onda U var ama Mustafa İslamoğlu. Şükür bir tanesinde bulduk. Efendim, web sitemizin adresi www.mustafaislamoglu.com. Efendim. Dolayısıyla Siretül Kur'an aynı zamanda yine oradan geldi. Siretül Kur'an sitesi var. Orayı da unutmayın. Ders takipçilerinin dikkatine bu sunum not alacaklar için ekrana dönecektir. Hepinize teşekkür ediyorum. Akleden kalbinize afiyet olsun. İki hafta sonra görüşmek üzere.